Das Reich Gottes begann, als der Herr Jesus hier auf die Erde kam. Królestwo Boże rozpoczęło się w momencie, gdy Pan Jezus przyszedł na ziemię. Wir hatten die Stelle gesehen, wo der Herr Jesus sagt, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Już oglądaliśmy to miejsce z Biblii, gdzie jest napisane, Pan Jezus powiedział, że Królestwo Boże jest pośród was. Weil der König des Reiches hier war. Der König des Reiches war hier. Dlatego, że król tego królestwa był tu na tej ziemi. Das Reich Gottes hat einmal einen ewigen Charakter. Es gibt ein ewiges Reich Gottes. Królestwo Boże nosi również charakter wieczny. Jest wieczne Królestwo Boże również. Beschränken auf den zeitlichen Aspekt. Ale ja chciałbym się tylko ograniczyć do tego aspektu ograniczonego czasowo. Da endet diese Zeit mit dem sogenannten tausendjährigen Reich. I ten czas zakończy się Królestwa Bożego w momencie zakończenia tysiącletniego Królestwa. Wir lesen, dass der Sohn das Reich übergeben wird. I czytamy, że syn odda władzę ojcu. 1 Koryntian 15. Pierwszy list do Koryntian, 15 rozdział. Nachdem der Herr Jesus die Erde verlassen hat. Po tym zdarzeniu, gdy Pan Jezus opuścił tą ziemię, nahm dieses Reich das an diese verborgene Gestalt, von der wir gesprochen haben. To Królestwo Boże przyjęło postać ukrytą. Mówiliśmy już na ten temat. Und wird sie so lange beibehalten, bis dass der Herr Jesus in Macht und Herrlichkeit erscheint. I tak długo będzie w tym ukrytym stanie istniało, aż Pan Jezus przyjdzie z nieba w mocy i chwale widzialnie dla wszystkich ludzi. Es wird auch noch diesen verborgenen Charakter haben in der Zeit nach der Entrückung der Gläubigen. Również i po pochwyceniu, zabraniu do nieba wszystkich wierzących, też zachowa Królestwo Boże ten charakter ukryty. Denn der Überrest Israels, der dann beginnt zurückzufinden zum Herrn, bo wtedy ta wierząca resztka z Izraela będzie powracała z powrotem do Pana swego. Wird das Evangelium des Reiches verkündigen. Wtedy będzie przez nich głoszona Ewangelia Królestwa. Also auch dort ist dieses Reich da. A więc i w tym momencie, po zabraniu ludzi wierzących, to Królestwo dalej będzie istniało na ziemi. In seinem verborgenen Charakter. Ale w tym, dalej w tym charakterze ukrytym. Diesen verborgenen Charakter wird erst dann aufhören. I ten ukryty charakter tego Królestwa dopiero się wtedy zakończy, wenn der Herr Jesus in Macht und Herrlichkeit kommt. Gdy Pan Jezus przyjdzie w mocy i chwale tutaj ponownie na tą ziemię. Das tausendjährige Reich ist dann eine Zeitepoche dieses Reiches Gottes. I tysiącletnie Królestwo to jest tylko częścią składową, pewnym okresem czasu w tym Królestwie Bożym, in dem der König da sein wird, in dem Reich auch auf der Erde. Gdy ten król rzeczywiście będzie tutaj na tej ziemi w tym Królestwie panował, aber nicht mehr wie damals, als er hier auf der Erde war. Ale nie tak jak wtedy, gdy był obecny fizycznie na tej ziemi. In Niedrigkeit, gdy był w tym poniżeniu, demütig auf einem Eselsfüllen reitet, gdy też i w pokorze jechał na tym osiołku do Jerozolimy, sondern in Ausübung seiner Macht. Ale wtedy on będzie rzeczywiście wykonywał swoją władzę i moc. Möchte auch noch sagen, dass in der jetzigen Zeit, wo dieses Reich den verborgenen Charakter hat, i chciałbym jeszcze tu powiedzieć, że w obecnym czasie, gdy to Królestwo przyjęło ten charakter ukryty, nicht direkt Gericht ausgeübt wird. nie jest wykonywany bezpośrednio sąd. Ich denke an ein Gleichnis in Matthäus 13 vom Reich der Himmel. Myślę teraz w tym momencie o podobieństwie z Mateusza 13 rozdziału o Królestwie Niebios, wo der Feind kommt und das Unkraut sät mitten unter den Weizen. Gdy czytamy, że przychodzi nieprzyjaciel i zasiał kąkolu pomiędzy pszenicę. Und wo da die Frage ist, ja, sollen wir das ausraufen, das Unkraut? I gdy słudzy postawili Panu swemu pytanie, czy mamy teraz wyrwać ten kąkol z pomiędzy tej zastającej pszenicy? Das wäre Gericht üben. To oznacza dosłownie wykonać sąd. Oder soll nicht getan werden. I co Pan powiedział? Tak niech nie będzie uczynione. Und jetzt möchte ich auch noch zeigen, dass da ein Unterschied ist zu der Versammlung, die zwar im Reich ist. I chciałbym to powiedzieć w porównaniu ze zgromadzeniem, które wprawdzie też jest w tym królestwie, ale jakże się w tym różni? Aber wir können nicht einfach die Grundsätze des verborgenen Reiches eins zu eins auf die Versammlung übertragen. Ale nam nie wolno te zasady tego ukrytego Królestwa Bożego przynieść jeden do jeden na zgromadzenie. Ich sage nur den einfachen Satz, in der Versammlung soll der Böse hinausgetan. Tylko jedno proste zdanie powiem. W zgromadzeniu ten, który jest złym, ma być wyłączony. Aber im Reich wird das Unkraut nicht im Moment beseitigt. Ale w tym momencie, w tym ukrytym Królestwie Bożym, to zło nie jest usuwane. Und diese Dinge darf man nicht durcheinander. I nie wolno nam tych dwóch rzeczy ze sobą mieszać. Es wurde vorhin gesagt, das Reich hat vor allem in Lukas einen moralischen Charakter. Już poprzednio było powiedziane, że szczególnie w Ewangelii Łukasza te Królestwo Boże przyjmuje taki charakter moralny. Kein geografischen. Nie jest to obszar ściśle geograficznie określony. Jetzt kein geografischen, ja. Teraz nie jest ściśle geograficznie określony. Ich möchte sagen, zumindest nicht so ein, dass wir die Grenzen so eindeutig ziehen können. Ja chciałbym powiedzieć, nam nie jest to możliwe, aby dokładnie przeciągnąć jakąkolwiek granicę. Aber in einem Bereich möchte ich sagen, wo das Evangelium noch nie hingedrungen ist. Ale i w takim zakresie, w takim rejonie, w którym jeszcze Ewangelia nigdy nie dotarła na ziemi, dort ist auch noch nicht das Reich Gottes. Dort ist es noch nicht. To w tym, na tym terenie jeszcze nie jest Królestwo Boże. Und es ist ganz eindeutig in der Apostelgeschichte. I to jest całkowicie jasno widoczne w Dziejach Apostolskich. Dass durch den Dienst des, vor allem des Apostels Paulus. Że poprzez służbę przede wszystkim apostoła Pawła, der sich bemühte, dort zu arbeiten, wo das Evangelium noch nie hingedrungen war, który wielce się wysilał, aby pracować w takich miejscach, do których jeszcze nie dotarła Ewangelia, die Größe dieses Reiches gewachsen ist. Die Größe dieses Reiches auch geografisch gewachsen ist. To wielkość tego Królestwa Bożego również też i geograficznie się powiększała. Noch einmal, überall dort, wohin das Evangelium gelangt ist. Jeszcze raz powtarzam, wszędzie w tym miejscu, w tych miejscach, w których dotarła Ewangelia, wo das Gebiet ist, wo Gott den Menschen gebietet, Buße zu tun. Znajduje się ten obszar, w którym Bóg ludziom nakazuje pokutować. Da ist Reich Gottes. To na takim terenie jest Królestwo Boże. Trzy myśli, które mnie zajęły. Drei Gedanken, die mich beschäftigten. To jedne to, co tutaj żeśmy uzupełnili sobie w wierszu 20. W drugim. Das eine, was wir schon ergänzten, hier in Vers 2. Gdzie jest napisane, który dla siebie wybrał. Ważną rzecz. Die Apostel, die für sich auserwählte. Brakuje tam kogoś. W tych, których wybrał.